أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة فلق و سورة ناس دي دوارو سورتونو تا جد قرآن كريم خيري سورتون دي معوذتين و تهموي او مقشقشتين و تهموي. دا سورت دا سورة فيل نرست نازل دي دا سورة ناس نمخ کی مكي سورت دي. ربط دا دي مخ کی سرات پا گنو طريقو دي. يو خدا چه کل قرآن كريم آخر تا رسیدون کے دي او پا دي کی پورا هدایت دي، خصوصا توحید تا، او داغه دشمنان ډیر دي چې توحید او قران نشر اشاعت نه غواړي، او دارنګه د دې لپاره رکاوټونه دي چې هغه مانع ګرځي د قران نه. نو په دې دواړو صورتونو کې داغه د حفاظت لپاره طریقه ذکر کړي. دیمه دا چې په سوره اخلاص کې شان د الله ذکر شو، نو دې صورت کې اشاره کړي چې د ذات الهی د هر شر او تکلیف نه د پناه او پولو لپاره کافی دي، بل هیڅ څوک د هر مصیبت نه پناهی نشي ورکولې. دارنګه مخکې چې کله نور حاصل شو په سبب د سوره اخلاص چې داغي او نوم سوره النور مو، او هغه نور بل سلام اگر توحید دی، بلکې د ټول قران د وجې نشي ټول قران کریم نور دی، نو واجب حفاظت د نور دی، لازم دی په مونږه چې د شرونو نه بچ کو، ځکه عوائق او موانع او اعداء او دشمنان دا ډېر کثیر دي، ډېر زیات دي. او دا حفاظت راځي په دې باندې چې تعوذ پر رب عز وجل وشي. د دې وجنه د صورت داوا هم دا ده چې امر دی په تعوذ په هغه رب چې هغه پیدا کړي دي تیرې د جهل، نو تعوذ د هغه ذات په نوم باندې کوي، ځکه په تعوذ کې درې ضرور سیزونه وي. یو هغه چې هغه تعوذ غفتون کې د پناهي غفتون کې د انسان نه مستعيذ وته وي، دویم هغه چې داغه په ذات تعوذ غواړي، او هغه مکرم او ذات، او هغه لوی ذات د الله ذات دی، رب الفلق، نو دا مستعاذ به دی. نو درېم مستعاذ منه دی، مستعاذ منه دی ته وایي چې داغه نه پناهي غوښتي شي، چې هغه شرور دی رستو ذکر کوي من شر ما حسد سره. او ظاهره خبره ده چې مستعاذ ذات الله دی، مستعاذ له څه شي دی؟ دا پناهي غواړي د څه لپاره؟ د دې لپاره چې حفاظت راشي کنه، دا غنور چې هغه رڼا ځای نشي. خلاصه د دې صورت هغه دا ده چې امر نبی صلی الله علیه وسلم ته کوي په قل سره او عام دی چې تعوذ وکا پر رب الفلق رومبیا یاد کې، نو مستعیذ او مستعاذ به دواړه ذکر شو. بیا مستعاذ منه ذکر کوي په طریقه د عموم چې من شر ما خلق، او دا شامل لشر د انسانانو، پیریانو، د زندسرو، د درندگانو، د حوامو، د اخلاقو، د احوالو، چې هغه معنی ګرځي د توحید نه او د قران نه علمن او عملن او دعوتن. دویم آیات کې بیا مستعاذ منه ذکر کوي په خصوص سره، طریقې خاص سره، چې هغه درې دینو شر د هر ذی ظلمت، شر غاسق، د شر د سحر نه، او د اهل علوم و خبیثو نه، نفاسات، او د شر د حاسد نه. بسم الله الذي خلق الحب والنوى، الرحمن الذي رب اهل الارض والسماوات العلى، الرحيم الذي وقى من شر المخلوق اهل التقى. خاص ومدد نم الله اغه ذات کی دانا او دکی چولی دی، رحمان ذات دی، اغه ذات چې رب دی د زمکه والا او د اوچتو اوچتو اسمانونو والا، رحیم ذات دی بچکړی دی د شر د مخلوق نه، نیکان خلق تقوا والا. قل اعوذ برب الفلق، وایا پنای غوالم پرب د ښکارا کولو، پرب د شلولو، د سری کولو. دا قل امر دی د پاره د انشاء د استعاذه کولو په الله باندې، او مقصود پکې اخبار دی د الله د طرف نه، لکه چې اخبار مقصود او قل هو الله احد کې. نو لفظ د قل کې اشاره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ته داسي وایا، اومد خو تابع دی کنه، نو اشاره شو چې نبی علیہ السلام هم په حفاظت او تعوذ کې الله ته محتاج دی. اعوذ لفظ صریح دی په استعاذه کولو کې، د لفظ د استعیذ نه وته دي ځکه استعیذو کې اخبار دی په طلب کولو سره سین د باب استفالی معنی زه پناهی طلب کوم او لفظ د اعوذ کې په عمل کول لی په امر د استعاذه باندې او اعوذ او عیاذ لغت کې بل چاته التجا کول د پاره د ځان بچ کولو حافظ ابن قیم بدایو تفسیر کې په معنا د اعوذ تختیدل دا غسیز نه چې ته دا غې نه یره کې هغه چاته چې تا بچ کی. او بیا فرمایل چې دې کې معنا د ستر او د مجاورت هم شته او دا مستلزم دی معنا د حفاظت له او چې په مستعیذ کې هم د دې وجې د صفاتونه بیا راځم شي رب الفلق فلق اصل کې سریفولو شلولو او رستو او خارکولو دوی ظاهرولو سرګندولو دوی لکه چینی د غرونو نه راستل بارانونه د وریځونه او بوټي د ځمکینه بچی د ارحام او د میندونه او رانا د سبا د تیرو د تیزو تیرو د شپینه د سختو تیرو د شپینه پیغونه د دانو د اډوګونه پدی معنا سره فلق بیا ټول موجودات او شامل دي دغه وجدا چې ابن جرير خپل تفسیر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول لاوله چې فلق خلق ته وي نو دا اصل کې دی اعوذ برب الخلق فلای غالم پر عبد مخلوق او بیا سوره انعام کې دام تیر شیو چې تیغونه د دانو او ډکونه روباسي نو فالق دی پچن می آیات کې هم فرمایلی ان الله فالق الحب والنوى الله چون کی د دانې او د اډو کې دی دارنګې پرانا د سبا چې رتی ورو د شپې نه روزي په دې باندې د فلق اطلاق کړو قران کریم کې لکه همدغه سوره انعام شین می آیات کې وی فالق الاصباح دین علاوه مفسرینو د فلق لري معنی لیکلي دي علامه الوسی تفسیر کې لیکلي چې دغه روایت اکثر ضعیف دي اطمینان ته نه حاصلېږي بیا فلق په معنا مصدری سره رئیسل پیدا کول او که مصدر ممنوع مفعول کو نو معنا رئیسه شوی شي چې راوستل شوی نو معنا د رب الفلق دا ده چې رب د رئیسو د ښکار کولو د سیزونو رب د رڼا د سوا رب د تیغونو او بوټو او ونو راټوکولو بیا سوال راځي چې کله فلق په معنا د خلق دی نو دې مقام کې وې داسې ذکر کړو چې فلق الصبح فلق النبات نو دې ولونه وي ته جواب دا چې مقصد پکې تعمیم دی او هغه په لفظ د دې صبح او نبات ذکر کولو کې نه حاصلې دو زم دا چې داسې زونه کارکول دا فلق دو قسم یو کارکول ظاهري هغه مخکې ذکر شو دویم کارکول معنوي نو اشاره د قران نازلولو ته مان الله قران نازل کړل دی هغه سره په عالم کې رڼا پیدا کړه او د دین توحید ګډي او باغونه پیدا کړو او د دې مخه تدیر شروع نه دي چې هغه حایل کیږي لذي حفاظت لپاره په الله سره تعوذ ضروری دی یا تعوذ استعاذه کې لکه مخکې چې ماوي سلور سيزونه ضروری مستعيذ هغه ذکر کړ په خپل کې او په صيغه متکلم سره اعوذ نبی صلی الله علیه وسلم مستعيذ دین ټول امتيان مستعيذ شو کړه ذي مستعاذ به هغه ذکر کړ په رب الفلق سره ندرم مستعاذ من هو اغه رستو آیاتونو کې ذکر کړی دي چې من شر ما خلق و من شر غاسق نه دا من چې په داخلي دا مستعاذ من هو دي مثلا ورم مستعاذ له چې د سده پاره د پناه غوښتي کیږي هغه محذوف دي چې هغه توحید دي او قران کریم دي د دې وجنا رب د دې صورت د سوره اخلاص سره په دې دلالت کوي کنه لکه نشاپوري تفسیر کې دې ته اشاره کړې و او کله چې معلومه شو چې مستعاذ به الله جل شانه دي د دې سره متعلق د مسلې د رقیات او تعویذونو بحث هم پکار دی چې دا پناهی صرف د الله په ذات غوښتی شي لومبه بحث په اړه د دمونو کې چې هغه ته رقا ویل کیږي دمونو دوه قسم دي یو هغه چې په کلمات قرآنیه یا شرعی الفاظو سره یې دا هغه په نس د اهل سنت والجماعت جایز دي او دې کې ډېر احادیث راغلي دي فاغه چا چې د نظر شوی دم فاغه چولې شي دم فاغه چا چې لړم چې چلې دي دم پاغه چا چې مار چې چلی دم کول د نن کې او د زخم دارنګ د مول د درمن اندام دم کول د هر مرز نه ابن قیم زاد المعاد کې وګړه خبره کړې و تقریبا شلو صفو دویشتو صفو پورې تلو لري پوری هغه کې قرآنی آیاتونه نور الفاظ شرعی هم ذکر کړو دین قسم هغه دمونه دي چې پاغه کې کلمات شرکیه یا پکې عجمی الفاظ دي یا محمل الفاظ دي هغه دمونه من دي لکه خپل مشهور وکیل الاحناف تو وی مولا علی قاری اغم شرح د مشکات مرقات کی خبره کړی و او بیا دا مراد دی پاغه حدیث کې چې ان الرقا والتمائم والتول شرک یعنی مراد غیر شرعی دمونه دی لشافوری موی وی مراد د دین هغه دمونه دی چې معنی معلومه نه ده چاته مشرکی الفاظ چې پکې لکه ډیر کسان داسې دمونه چې پاغه کې غیر الله ته आवाज نه یا پیریانو ته یا انسانانو ته ژوندو ته یا مړو ته نه خو خود شرک او یا داسې الفاظ استعمالی چې دا هغه الفاظ په معنا باندې سړی نه پوهیږي بلکې دا په توتوم نه لګی چې د کوم لغت نه دا راغستی شوی دی لکه په خوا به خلقو دمچو چې په درها د الله په درها د رسول په درها د یو کم سلو باباګانو په اجازه د میچر خیل بابا اوس درها باندې موږ نه پوهیږو چې درها څه ته وایي د درهې څه معنا ده دا داسې الفاظ دي یا په خوا د غاښ د پاره یو دم مشهور اوس هم بعدې کسانه چي نو یې بې خدای وړه محمد وړه ها هوډ لنګړ وای روړې بوړي کمای اوس خدای وړه مانه خو خدای لوی دی الله لوی دی الله اکبر مونږ وایو محمد وړه مانه محمد اکبر دا صفا شرک دی ولو شرک دی. یا د نظر د پاره چې کوم دمونه مونږ به استعمالېدل نو پاره کې اکثر شرکی الفاظ وو بدلته خبره ده چې مونږ وی چې کوم سید دمونه دي په قران کریم کلمات کې یا الفاظ شرعیه دي ناغه بالکل جایز دي نو یو سوال دار علی چې حدیث د مسلم کې راغلی دی چې محمد رسول الله فرمایل چې دم اچول شي اجازت ته خو صرف په حمه کې صرف په عین کې او صرف په نمل کې معنی حمه وی د لشه دم لغم چې چلے دی مار چې چلے دی داغینه مچې چې چلے دی عین وی د نظر دم تا عین نظر کوته وی او نملا میګتون والا مرض دی دا نه نری دانی روخي جی په بدن باندې شره وته مونږ وایو چې چک ونتا نو صرف په دې دریو کې شول شي نبی السلام وی بل دې خو نشه شولې نو جواب یو کا کله چې د نورو مرزونو باره کې د دم کولو صحیح حدیث ته مونږ مخه تا نو علما د دې حدیث تعویل داسې کوي چې کامل او ضروری دم د دې دریو سیزونو دی دا مطلب نه دی چې د دې دریو نه علاوه د نورو د پاره دم نشه شولې نو دغه مسله د کتابت تا چیرې دا دم نه مثلا یاد الله نمونه دی یا بل څه دی او غي وسړي کاغذ باندې لیکي او غا کاغذ راغون کی بیا ماشوم لا یا لوی لا غاړی تا شي دا څنګه دی نو ګوره نورم مرزونو بارک هو دم صحیح ثابت کې ګړو مرزونو بارک پولیکل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشر ته نبی راغلی چې هغه په زندګۍ کې اوزل چته داسې کړي په ځانیم دم چولې دی په بلیم دم چولې دی لیکن دا چرته نشتا چې هغه سلیکلی او د تعویز په شکل کې ولا غاړی تا چولی البته کاغه لیکلو کې د قران کریم کلمات یا نور کلمات شرعیه دی پکې د توحید کلمات دی پکې اهل علم وی دا جایز دی پر حرام نه دی شرک نه دی لکه کنز العمال کې روایت راوړو حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ابن سنیم ذکر کړو او دارنګ حافظ ابن قیم زاد المعاد کې هم نقل کړو دا د جواز د کتابت د پاره دا حدیث او دا روایت کافی دی قرطبی ملي خپل تفسیر کې چې عمل د سلف او دال شیغی دا شکړی دی او با په دې کې روایت د مجاهد او د ابو جعفر دا غي سره جواز نقل لې دا هغه یادوم چې هغه لیکل د پاره د سټلو شي معنا پرچ مخه ته دی او پاغي کې لیکلو شو چې اوس کل دا رنګ علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې د بعض علماونو جواز نقل کړو خو زمونږ په سلف کې درې مشهور کسان چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ډیر مخکې تیر شوی دی حسن بصری ابراهیم النخعی امام مجاهد داغین نقل دی چې دا من دی مکروه دی د دې وجنه حاصل دا دی چې عمل د سلف د جواز لپاره دلیل کې دی شي لیکن سره د اختلاف نه د نبی رسول سلام نه خو دې بارے کې نقل نه دی نو څه کولی شي خو کچه تلیکل د پاره دا وې زاندولو شي معنی تعویز شو نو آیا سټ تا چې یې مړ تا چې ير دې ته شي د دې کې تفصیل لې پاغ تعویز کې چې اسماء د غیر الله لیکلي یا کلمات شرکیه یا عجمیه او مهمله یا هنسی دا بل اتفاق حرام دي چې یک دو لیکلي وي دا بجد تعویز دی پیدا نشته اچھا جره دې جواز قول کړی دی غیر رئیس دلیل نشته او دا غیر قول او عمل له اعتبار نشته قول او عمل د نبی له سلام او د صحابه کرامو غیر اعتباری او اگر دې حام حدیث دلان دي داخلم نه دي چې دا دې حدیث دلان دي راځي بیا دا چې کوم شرکی الفاظ دی پکې چین الرقا والتول یا والتمائم شرک یا بل روایت چې من تعلق شین وکیل الیه اکل چې آیات قرآنی او نور کلمات شرعی دي، نو پاغی کې عرب او مشهور عالم شیخ محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمه الله داغه کتاب التوحید کې اختلاف د سلب ذکر کړل دي، او بیا وی بعضو دغه رخصت ورکړل دي او بعضو رخصت نه دي ورکړل. خو مشهور عالم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې په صحابو کې په علم مشهور، لکه عمر رضی الله عنه دا یو زید چې الله د علم نه ډکړل دي، هغه موي من دي معنا وی ځاندولې بنش. اګه چا اجازه ورکړي داغي مشهور دلیل حدیث د عمرو ابن شعیب نبی ان جدی سره راضی، ابو داود ترمذی کښتا او ترمذی او ته حسن ویل دي، حاکم مستدرک کی وی صحیح الاسناد دي. خدا حدیث دلالت کوي په جواز دا وی ځاندولو د تمایم مشروع او خدا فعل له صحابي دی ګریات تاسو موقوف روایت مرفوع نشته، او باقی نور روایت کنز العمال کښته ګړ غراوړي دي. کنز العمال نن سبا پاکستان کې چاپ دي، نلسم جل کې 69 بحث کې 106 صفو کې غنو زینو کې ابن قیم هم زاد المعاد کې ډیر روایت نقل کړو چې پای کې ذلیکلو ذکر شتا، لیکن د تعلیق او ځاندولو ذکر پکې نشتا. او دانګ په کې حدیث مرفوع نشته، نو اصح خبره دادا چې تعویذونه لیکل غاړې تا ځوړندول، اگر چې الفاظ پکې د قران دي، اگر چې پای کې د الله نمونه دي، دا مکروه دي، شرک نه دی ګورېخه. شرک کې او کراهت کې ډیر فرق، شرک خو دې ته وي چې ته د الله د ذات نه علاوه د غیر الله په نوم باندې مدد غواړې او غیر الله نمونه لیکي پاغې کې. دا خو مونږ دغه خبره نه کوو، مونږ وایو د الله نمونه پکې لیکلي شوې دي، د قران نست پکې، آیات پکې، بل سدي هغه جایز دي. د دې وجې نه دا چې کوم مکروه دي، نو د کراهت درې وجې کې دي شي. یو خدا چې حدیث د نه عام دي او صحیح مرفوع دي بالکل، چې نبی له سلام وي نه وږي. بل دا چې خلق بیا د دې د جواز د وجه نه غیر جایز تعویذونه مویزان دي، بلکې دا چې سمولانو مو پخا چې کله ساروی بنو درې دو دا غلا به تعویذ لیکو ودا د غوا لکه ته زولن کا، چې د غوا لکه ته به زولن کو نا وې بسوټي کولې کنه بسوټو په متیازو باندې بګه کړی دا چا وته استاد ځا سکے دا دې څوکلو نا غوې تا د پتشته چې ما په دې تعویذ کې سلی کلیو وینا وینا پکې د حامان او د قارون او د فرعون نمونه یشو د ابو جهل نو په دې باندې دې عزت چې کله وشي نو دې سره هغه بیا ودریږي او مرستې لاړ شي. دا وګوره شیطان نه کومه غالي دی، شیطان ته دا چل کې دا غي په نوم مدد غواړي، نه دا ما دا غي تذلیل کو شریف متیازي کی. نو وګوره د ځانوې دلایل مجوړو کنه، بل هو جدا دا چې کفرس کې اوسړي غالي تا یا مړ تا شي یا ماشوم لا شي، نو دې تعویذ سره دې بیت الخلاۃ زی دارنګ کله په جنابت را دي چې لوی دی ماشوم دې نه اخ خپل ځان د ګندګې نه شي بچ کولې، هر وخت مور او پلار پاکي دا غینه، نو دا مکروه دي خامخه. څوک چې وته شرک وای کنه نو دا نه دی ویل پکار، او فرق نه کوي د حد نه تجاوز کوي کنه، مونږ وایو مکروه دي بس ځان ته ساتل پکار دي، لراسي نشي، باقي دم بالکل جایز دي. من شر ما خلقو، د شر دا غسیز نه چې پیدا کړی دی الله، دې کې ذکر دا عام مستعاذ من هو دي، او شر پاسل کې عاقبت سیئت وي، ناکار انجام تا، یا هغه شی چې عاقبت دا غي ناکاري. نو دلته هم د شر نه مراد هغه غسیز دي چې قران والا او داعی توحید داغه د مقصد نه اړي، الله ما دا غي نه بچي. ما خلق ما موصوله دي، نو مراد د دینه مخلوق دي، نو شر منسوب دي ذات ته، مخلوق ته منسوب نه دي، خلق د الله ده، ځکه خلق فعل داغه دي، ځکه چې دا د الله صفاتونه او فعلونه ټول د خیری په کې شر نه وي، دا شر د مخلوق امر نسبی اضافي وته وي، معنی خیر دی په دی وجه چې فعل د الله دی او هغه حکیم دی، او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، او شر دی په دی وجه چې مخلوق ته منسوب دی کنه، او مراد د ما خلق نه عام دی، که نفوسی که زواتی که اوصافی که اخلاقی که اعمالی که احوالی ټول ته ځي. او دا هغه سیزونو ذکر بیا په دعاګانو کې راغلی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه. بیا مشکات شریف چې وګورئ کنه، پای کې ډیر سیزونه داسې ذکر دي چې نبی له سلام دا غینه پناي غوښته ده، لکه جهد البلاء د مصیبت تکلیف، درک الشقاء، سوء القضاء، شماتة الاعداء، هم، حزن، عجز، کسل، جبن، بخل، دارنګه الله چې قرض را باندې ډیر شي، زلغ الدین وته وي، غلبۃ الرجال، د حرم او مغرم او معصم او فتنه او غنا ګڼ دي تقریبا چې راغونډې مشکات کې. نو څو 250 تو پورې سیزونه ذکر دي چې دا غینه پناي غوښته شوی ده، خو دا ټول د نقصان سیزونه دي. قران ته دارنګه داعی د توحید ته، داعی د قران ته نقصان رسي، او هغه د خپل صحیح مقصد نه اړي، نو دین استعاذه پکاره. ومن شر غاسق ندا وقبو د شر داغه تیری والنا کله چې تیری رو غړی دا مستعاذ من هو د خو خاص ته دا ښکار ضد د فلق ځکه فلق کې معنا د ښکار والی وا او غسق کې معنا د ظلمت او د پټوالی دا نو بیا په غاسق کې ډیر اقوال دي خو مشهور دا دی چې غسق ډکوالی ته وي نو غاسق شپې ته وي چې د تیری نه ډک شي یا غسق یقوالی ته وي نو شپوم یخه د په نسبت دروځي او کوم حدیث کې چې غاسق سپمې ته ویل شوی دی دا د وجه د ملابست د سپمې نه د شپې سره اذا وقب وقوب وی اصل کې داخلي دل په یوسیس کې او غایب دل نو وقوب د شپې داله چې تیار د دې پارسیس کې داخله شي نو مراد د دینه مینس د شپې دی اول ما خام نه او وجه تعوذ د شر د تیرې نه دادا چې پشپه کې زهريلي زناور د خپل وسولو نه او غارونو نه روزي او شریان بدماشان د خپل کورونو را بار شغلا کوونکی د غلا کوشش کوي ډاکی کوونکی د ډاکی کوشش کوي او حدیث سره ثابت دي چار کلن ور غائب شي نو پیریان را خواره شي نو تاسو خپل بچی د ځان سره یو ځای کې او دارنګې زنجیر د کوسه واچوي او ساروی هم راجمه کې تر دې پوری چې اوله یې د ماسوتن تیر شي او کله چې دا اوارث قران والے ترازی ناغه بیا د مقصد نه محروم شي د دې وجه تعوذ غوښتل پکار دی ګل بیا کله چې په غاسق کې معنا د ظلمت ته تیارې ده او تیارې دوه قسمې یو ظاهري چې هغه د شپې تیارې ده نو بل معنوي تیارې ده چې هغه د جهل تیارې ده نو دې کې اشاره ده تعوذ غوښتو ته د جهل د جاهل سړینا کله چې په جهل کې ډوب شي هیڅ انابت پکې نه وي نو دا هغه د شر نه اهل حق ډېر زیاته خطرې کنه نو ځکه او فرمایل چې الله ما د شر د تیارې والنه اوساتې چې تیارې راوغړي او دا ظاهره ده چې کله تیاری د قران او سنت علم نشته خلق ته داغه څه بیان نشته نو بیا تیری ډېر زیاتی او ډاکوان پکې روزي او غي ډاکی کوي او غلاګر لګي او غلاګانی کوي تا کله انسانانی ښه مجدد الفسانی رحم الله وی په تاسو لصوص الدین پیژنې چې وي خیم نتا لصوص الدین علماء سعودي لصوص مانه ډاکوان علماء سعود دین ډاکوان دي نداغی کوشش داره چې خلق په شرک کې او په کفریاتو کې او په بدعاتو کې اختی خوچ داغی کاتر آوانه داغی پیسی داغی چسو منافعی اغاغی تحاصلی گی ندام ناکارا تیارا ده جره قرآن بیان نده شوه ده حدیث بیان نده شوه خلق ناخبره ده نو پا دغا تیارو که بیا کسان لگی و غیر داکی کئی ندا خلقو ایمان لوٹ کئی داغی دین لوٹ کئی دام داکوان دی کنا نزکه وی دعا وغواړه چې ومن شر غاسق نزا وقبی الله تیری والے چې کله تیری راغړی ما د غی د شر نه اوسات ومن شر النفاسات فی الوقت او د شر د پکوک اونګو نه بغوډو کې دا مستعاذ من هو دی او دا شر د جادو د منترو د کوډو تعویذونو کولو دی او د دې ظلمت تیری اثر په عقل او په دماغ باندې پریوزی ندیم فلک سره زیاته مقابله او تضاد دی کنه نفاسات نفس پکی کول سره د لګو غونته لاړونه چې لګي لاړې وسره لاړې شي او تفل دي ته وی چې ډېر لاړې پکی او نفخ دي ته وی چې صرف پکی لاړې پکې ډې نه او نفس معنی تنفس ساغستلی دم کوون کې د خیر یا شر او جادو کوون کې په وخت د پکی کولو کې خامخا نفس کوي په دې کې اختلاف شرط دم اچې پزان او صحیح دم اچې نو نفس پکې کول شي کنه شي کول شي لګي غونته لاړې لاړې شي د خلینا عکرمه ضحاک ابراهیم النخعی رحمه الله نه روایتو چې دی به نفس په وخت کې دا توکاني غونته د نفس سره مکروه غړل چې ردم په وخت کې نفس مکوای لیکن صحیح خبردار چې مکروه نه دی ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به معوذات په وخت د مرض کې پزان لوستل او نفس به کو او کله چې په اخیری بیماری کې ډیر کمزور شه او نبی ابا عائشه رضی الله عنها دغه صورتونو په لوستو سره په هغه باندې نفس کو کنه نو نفس سره لګونته کې توکاني معمولی لاړ شي لګي لاړ او دارنګه بل حدیث کې راغلی دی چې نبی له سلام د شپې ود کېدو نو دواړه لاسونو کې به نفس وکړو اخیری دواړه صورتونه به وي او په خپل بدن باندې به خپل لاسونه بیا را او نفاسات د نفاسات جمع ده جمع مؤنث سالم وته وي اگر چې حدیث کې شروستو ذکر کیږي دا ثابت تا چې سحر کون کې لبیدو سره د خپل لونو نه غدل ته تغلیب دی تغلیب د مؤنث کړل په مذکر باندې وروسته بیا هم روایت ذکر کوم نو نفوس النفاسات چې شیخو بیا د ضرورت نشته ځکه دا سی غره صفت ته ادا قانون نشي چې غره صفت موصوف غواړي کلام کې کنه ومن شر النفوس النفاسات بیا مذکر او مؤنث ځوړو ته شامل شي او قد د عقدتون جمع ده، غوټي د تار ته وي، د مزي ته وي، دارنګ د کپړې غوټي ته وي. د جادوګرو عادت دای چې د سحر کلمات وي تعال غوټه ورکی، او کله ويختم ويختي غيله غوټه ورکی، لکه نبی له سلام باندې کوم جادو شو ويختونه غوټي ورکړي وي کنه، او پاغه باندې نفس کوي. او دې ته خلق په خواوې او د بندونو موي د دې تشبيه د وجن هر بن غاړه ته چول مکروه دي، اگر چې هغه په قران کریم آیتونه وي ښه، لیکن مکروه دي. دا وته نشو ویل چې دا کفر دی یا شرک دی، ولی هغه به د الله کلام وي کنه. خو چې کوم ځای کې غلط بندونه دي او غلطي غوټي دي چې پاغه باندې جادو ویل شوی دی، نه خو بالکل حرام دي. نو اگر چې رقیه صحیح هي، خو بیا هم بندونه نشي جوړول، دلیل شرعي نشته. عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ کور ترانه نو چې وی کته نو کور والا غاړه ته هغه تار غونته کې پروت چې غوټي ولا ورکړی شوی وي، لکه دې شیخ باندې به صحیح ته مچې دلو، لیکن هغه داسې ونی سورایخ کو ویل انتم آل عبد الله اغنیا عن الشرك، لانتم آل عبد الله اغنیا عن الشرك، تاسو بیا ډیر غنی د شرک نه، تاسو زما مخې ته شرک کوئ. نو داغه اصل کې لکه زور ولا ورکو چې کدا صحیح نه می ماچو مکروه خو خامخا دي کنه، اگر چې کلمات به صحیح ویل شي وي. او دارنګه لفظ د شر نه معلومه شو چې د سحر د پاره تاثیر شته، پار چا باندې د اثر کیږي فیزن د الله، اگر چې کار د گمراهه دي، لکه سوره بقره کې تاسو ته تیر شي وصل به کې وتباو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضر. اغینه پته لګی چې سر خوشته کنه د سحر جادو سر دی، بعد کسان وی یره جادو پکې نه مانه مانو، وای جادو شتا دا بل خبره ده چې کولیم حرام دی، چې څوک کوي دا څو ډیر سيزونه په دنیا کې دی وجود شته، لیکن اغا استعمالول حرام دي. دا په کیمرالو یا لکه سوره اعراف کې اوسل شپارس کې راځي، موسی عليه السلام باندې باقاعده داغه اثر شوه دی په نور خلقو شوه دی. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. داغه دا پته لګي چې ردی اثر خامخښتا، او د دې شر تخصیصي په دی وجو کو چ ساحر په سحر کولو کې د چاجب بندګي دا سم کوي ښه، چې بیا چې بکار نه کوي. شیخ القرآن الله دې وبخي ما ته دا غلا تفسیر مخه ته پروت دی، ان شاء الله خیر کې به اخلاص سره دا غي د پاره دعا کوي وفات شو ان شاء الله. ناغه په اخر کې جبا بند او بیا دماغ خوځو تابه ته پوسو کنه خپل بنه خوځیدا پته نه لګی چې کله نه پاغه دا کوډه شروع شوې دي، دا منتری دي او کوړو منترو دا سره کو نبی صلی الله علیه وسلم باندې شوی د روان دي، د اهل حق مسلک دا دي چې سحر کې اثر شته دا بل خبره دي چې څوک کینو کفر کوي او شرک کوي. او امام رازی رحم الله خبره مشهور ده، یو تن راغه ناخد سید مبارک دې ته پوسو کو ورته سو وای چې دا سوره فاتحه ویل شي د سوره الشفا موي کنه، نو دا اثر کوي. نو دا خو هوا کې لاړې خبرې دي لاړې، دې سره اثر دی ولې دوله دوايي ورکړه دا غوته خل دې سره اثر دی. وستا خد داسې وستا لور داسې تا داسې داسې په چې څنګه وته سو کنه زه لوکړې درې کنه نو سړی تک سور شو او اوچت شراوته کې را په ځای باندې خو خبرې یو واګه لاړې تا تا کې را دوره جوش راغې اوس وی زستا په ترمامیټر باندې دا ګورم چې تا بلډ پريشر سور دی واشه دا اولې اثر شو دوره د بدو کلماتو بد اثر دی، د خو کلماتو بني د خو کلماتو اثر شته د محمد رسول الله نه د صحابونو ثابت دي. باقی صحیح بخاری کې د هشام ابن عروه نبی هه عائشه رضی الله تعالی عنها داغي تفصیلی روایت ده چې لبید ابن عاصم یو سره و د بنی زریق نو او يهودي او یا منافق د خپل لولو په ملګرتیا په نبی رسول سلام باندې جادو کړو، نو په نبی سلام باندې یو دا اثر وشو چې خیال به کو چې ما فلانی کار کړل نه به وکړي، يخيل اليه انه صنع شيئا وما صنع بخاري کې راځي. او بلدا چې اثر او چې خیال به کو چې ما بيبيانو تر اتل کړی دي راتل به نو کړی، او الله تعالی د ملائکه په واسطه غلا خبر ورکو او هغه سحر د کوین راويست خو تر دغه وخت چاته پته نه و، ځکه جبريل عليه السلام راغې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقول کی سخت لوکه چې په ما باندې صدا څنګه چل شوې دي، ناغور کې دم در باندې واچو. جبريل عليه السلام سيد الملائك محمد رسول الله سيد الرسل او اغل لګي پر نبي عليه السلام باندې دم چي چې بسم الله ارقيكا من كل شيء يوزيكا من شر كل عين وحاسد الله يشفيكا دا به قدم واچو. با بیاغین رستم شیروانو روانو اخر کې بیا داسې وشو. بخاری حدیث راوړل د غنو زینو کې کتاب الطب کتاب الادب کتاب الدعوات کتاب بدل خلق چې کتاب الجزیه کې چې داغه د رد لپاره د دوه صورتونو نازل شوې دي داغه د دفع لپاره په مختلفو عبارتو حدیث راغلي دي. بیا سوال دا راځي دلته دا بعضی بدمعشان چې د قران او سنت نه خبر نه وي او چې چرته چا پټل کې راغلي د مشر ته پوسی چې وکي ناغه هم سو عالم نه چې علم کړی خدای هغه پس روان دي. ناغي وي قران کریم کې فصول بنی اسرائیل وصل ویخ کې الله فرمایلی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بنی اسرائیل وصل ویخ کې همدغه شان سوره فرقان ته آیات کې چې وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. نو پته ولګیږي چې په نبی له سلام باندې چې سحر شعر دا خو د کافرو قول لې اغي به ته سحر به شوی دی نو زمون دا نه منوي چې سحر شوی دی په نبی له سلام. صحیح احادیث به خدای دې مرانه نه تیریږي. هغه یو جواب داده چې دا قول د کافرو خو مکه کې وکړه په مکه کې نبی له سلام باندې جادو نه شوی دی خو مدینه کې دا حالت راغله دی. او زم دا شر مسحور معنا څه ده هغه پیژنه. مسحور په معنا د ساحر دی مانا سو اغیبوی وی دے ساحر دے ساحر دے جادوگر دے او یا مسحور مانا اغا چه سحر و تخولی شوی مانا دی وحی تا سحر وی نو دا بل جواب شو. نو بل دا چه مسحور اغی تووی چه دا اغا دا پارا سحری سحر وی تویخی تا یا لری تا مانا خوراک سکاک کوی بشر کنا دا اغی پا دی مانا سر مسحور و تویلی دی. او باقی نبی علیہ السلام مانا سحر شوی دے او سحر په داسې اثر نه کړی چې قوت عاقله برباد شي او مجنون شي خبرې غړي وړي کوي. او نبی له صلوات و سلام صرف قوت خیالي باندې اثر شوی دی او دا اي پاکل او پړو عقیده باندې هیڅ اثر نه. او دلیل پاغي الفاظ د حدیث د بخاری دی چې يخيل الیه يخيل خیال کې ودارت لا نور اثر خو نشته. او دا جواب یا قاضی عیاض غوړه کړی دی. بیا سوال لادي چې سحر او جادو خود نبوت د شان سره منافي دی کنه. نو جوابو که ابن قیم وی رحمه الله وی دا خیالی سحر خو یو مرض دی دا مرضونو نا. او مرض پا انبیاء علیہ السلام مانی راضی لکه اغما پی راضی پی وشی مرض نده. او دلیل پا دیبانی حال د موسیٰ علیہ السلام دی سوره طواحاش پکش پی تایات کی چلتا خپلا موسیٰ علیہ السلام پا قوت خیالی سر شیو کنا قال بللقو فیذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى یخیل من خیال کی بیرات لا. نو موسی علیہ السلام باندې کوم اثر شوی دی؟ جلیل القدر پیغمبر دی د سحر سره اثر شته کنه. خدا بیل خبره ده چې ډیر تیز اثر چې هغه سره سړی لیونی شي یا داسې حد ته چې بیا په ځان نه پوهیږي هغه ته نشي رسیدلی. او نو انبیاء کرامو باندې دا هغه سحر دور اثری ځکه ولا یفلح الساحر حيث اتا ساحر د نبی مقابله کې کم ځای چې راشي نو کامیابیږي خو نه. بیا بعضی مبتدعین دي لکه ابوبکر اسم دی یا څه جاهلان خلق هغه وی دا حدیث مردود دی ولې صحیح حدیث دی. وی هشام ابن عروه هغه صحیح نه دی وی صحیح نه دی موږ چې علما ګورو سمرا حافظ ابن قیم وی هشام او ثق عالم راوی دی او هیڅ چا دا یمو دا حدیث نه پاغه کلام نه دی کړی بلکې دا عائشه رضی الله عنها سی واده هشام نه نور روایتونه هم نقل شوی دی او ټول ایمو دا حدیث او تفسیر او تاریخ او ټول فقها او دا حدیث ته صحیح ویلی دی تا خو له صحیح اعتبار دی تباس خو صحیح حدیث به ته وای چې بس دا ضعیف دی څه دلیل دی دا سره دا خلق دی لګیا دی باندې کتاب شي لیکلی دی ومن شر حاسد اذا حسد دې کې یو بل معنا مو ومن شر النفاسات في العقد علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی د دې معنا دا ابطال عزائم الرجال بالحیل. نو معنا سو موحد دی او غد دین کار کوي د الله کتاب بیانوي دا غم مخه ته ډیر دشمنان دي چې هغه اصل کې د قران دشمنان دي دی. که قران نه بیانې هغه سره بیا دشمنی نه کوي کله حدیث نه بیانې هغه سره بیا دشمنی نه کوي دا غي اصل دشمنی د قران او د حدیث سره ده. نو داسې ظالمان خوشته په دنیا کې کنه ناغي بیا لګي پروپاګاندی کوي یو ځکه ناشته او د حق پرس خلاف خبره شروع کی نه یو بل ته وي ویرا اوس خو ته غنیت یم واسو دلته کې مو خبره کو بار بار کنه په پدما ته مو راټول مو پری دی په یو بچدار کو پکې نشته سجدا چې مونږ صرف دا خبره کړی چې نیت فرض دی ګوره نیت فرض دی خو په خلی باندې د نیت ویل نشته دا خو بیا نیت نشو هغه ستاسو تلفظ شو پاغه باندې نیت ډړې را دي ته وي اوس هغه انکار نو شي خو دا غلط رنگ ولا ورک غلط رنگ ولا دا ورک چې هغه نیت پکې موس نه مني الکه نو دوره سوچ دی نه کړي دی استاد نه لیک تاسو څه کچا چې تموس خولې دي چې تا ته وی چې نیت مې کړي دلته خلاصه د ورکه د سنت او د ورکه د فرض او سلو ورکه د فرض او قطعیم گزارم او خاص ویل را محمد کعبه شریف په خاص امام پسې دا ټکی پکې توای دا خو ته پښتو کې ویني دا خو نبی له صلوات و سلام کو ویلی یا صحابه وی خو عربی کې ویلی عربی کې ویلی نو پښتو کې ویلی اخر چې ټول موږ په عربی کې کینو دا الفاظ هم په عربی کې وایا کنه خو پته ولګی چې نبی له سلام نه دی ویلی کنه دا څه خلق دی یارانګي بیا جی بکار دا وګو چې تیموم د پاره چې کوم نیت جوړو نه غوړ عربی کې جوړو چې ګران شي وته ولې عام خلک دي کنه او یو تیموم د ضرورت خامخار دي انسان دی لکه بیمار دی تبه دا ټوخی دی بل سدي داسې بیماری دی چې هغه ودس نشي کولی نو د قران کریم نسو چې پته امام سعیدن طیب اوس هغه داسې و نویت ان اتیمم لرفع الحدث والاستباحه الصلاه ور دی ولا پاره به کې جوړ پښتو کې به وته ویلو کنه پښتو کې ولا څنګه جوړی چې دې ته خبره ګرانه کی کنه ارزه کې عوامو ته ګرانه کړی دا په دې ګرانولا چیرته بیا سره کینو پته بوته لګی چې استاد ډیر زور کړو نو کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت الک وای دا چې کوم ځای کې دی حدیث کې او بل دا چې استاد فقہ خلاف هم دی د فقہ حنفی کتابونو تر بره پورې والا ټول دا وی چې په دې کې باغ درود وای چې کوم درود تاسو په مونږ کې وای نو په مونږ کې ته کوم درود وای چې کوم درود مونږ کې وای نو هغه په کار کې جنازه کې وای کنه او بل دا چې دا صلیت او سلمت او رحمت او ترحمت کې غلط معنا هم پر تر اخو باب تفاعل له او باب تفاعل کې قانون دا دی چې یو شی په مشقت او سختۍ سره کیږي نو معنا او ترحمت الله تعالی رحم تړ نو خو دې وکړو دې کو معنا په زور دې کړی دا سوره غلط معنا پکې پرته ده ته دا چې ویل استعماله دا سې دې زوینه دا سې دې چې پای کې داخله کړل غېدل دي او غي بیا دا سې کړی دي دا استعمال کړی دي نو بهر صورت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شیو جادو بشیو نو دی لګي بیا پروپاګاندا شروع کی پاګی باندې ویره دا فلانی دی دا فلانی دی دا ډینګی دی الله وی دا سی وای چې ومن شر النفاسات فی العقد الله پنای واړم د شر داغه پروپاګاندا کوونکو نه په مجالسو کې دا معنا الله مروسی ذکر کړل دا اگر چې لومبه معنا کوم ما وکړه ال ټول مفسرین دا هغه د قران کریم د الفاظو صریحی معنا ده کنایه منایه نه ده مجاز مجاز نه ده او دا به معنا علماء ذکر کړل نو مناسبت شته د مخکې سره بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پروت دا سی خپل وی وزن او دوه مانوي خوم دوه کسان رالو یو کس سر ته ودرېدو بل خپو ته ودرېدو او بیا تاسو سونه کوي هغه یو دی بل ته وی په ما بال الرجل دې سړي باندې څه شوې دي فرشتي دې اوس راغلي د تاسو کې خبره ښکارا کوي واحده یو قسم ناغه ته مطبوب سحر په شوې دي جادو په شوې دي ناغه وی ومن ته به شا په کړه دي وی لبید ابن عاصم او داغلونو په کړه دي وی اینا کم دې پروت دي وی بیری پی بیری زروان تحت راو په شجرین بیری زروان یو کویو عربو کې غټ کویو باندار وی هغه کې دی او د یو غټ د لاندې د کجوري پوستکی کې چولې دی یې دی نبی له سلام بیا صحابو په څه ویلګلو هغه چې وکتل ناغه وی کې قتل کې وګوې دا وی دا سی وی تابو چې پکې نکریزي والدي نقاعت حنادا دا غینه چې غرو باسر یو لږ غټ یې غیله ورکړی شوی وی نبی له سلام به یو یو غټ پرانستاو دا صورتونه وی په وی دا باج علماء وی دا متکرر نزول لی دا ټیک د چاول به مکه کې نازل شي خو رستم مدینه کې نازل شو او د باب کې د علماو اختلاف وو چې چاوي مکی دي چاوي مدنی دي شیخ القران بر لیکلی دا مکی دي رستم خبره کړلې چې مدنی دي د باندې کسان په دې نه پويږي یره وی شیخ القران خو وجدا مدنی دي او کله وی چې مکی دي وی دا د علماو اختلاف دي راجح هم دا حافظ ابن جوزی وی چې دا مدنی دي راجح هم دا لیکن دا متکرر نزول لینو کې دي چې مکه کې راغلی او بیا رستم مدینه کې راغلی دي خدا بیا خصوصا په دې وخت کې لکه ډېر احادیث په دې باب کې راغلي چې ردی بار کې راغلي دي سحر دم دې دغه وجه چې عبد الله مسعود رضی الله عنه وي راځواله سورته دم سورته دي او یو دور داسې و بعضې کسان هغه پیش کوي چېرا خو انکار کړو د د قرآنیت نه وای نه نه هغه ته پته نه وه چې پته ته ولګېد نه هغه بیا ټیک ده که نه دا هم د قرآن آیتونه دي خو راغلي انزل تعالى الرقية دي د دم لپاره راغلي دي د دم دي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کی دم خاص مستعاز من هو دی او د دې مناسبت د سحر سره په ګڼو طریقو دی یو خدا چې دواړه سحر او حسد مشترک دي په دې خبره کې چې د شیاطین الانس والجن داغې نه صادرېږي دریم دا چې دواړه مرضونه سحر او حسد په یهودیانو کې ډېر نو دریم دا چې حسد اثر د خوبس د نفس دی کنه او سحر هم حاصلېږي په مدد د ارواحو خبیثه او شیطانیو حاسد حسد بغض د نعمت د الله په محسود باندې او تمنا د زوال د نعمت د غیر نه یو سری باندې الله نعمت کړی دی مال دی دولت دی علم دی مرتبه داسې ورکړی دی دی وی چې دا د سره نه وي او ما سره وي دی ته حسد وي د سره نه وي او ما سره وي او کله کپړه کې دارا شي چې د سره هم وي او ما سره هم وي نغه د بیا غیبته وي غیبته هغه جایز ده نفس جایز او بیا حدیث کې راځي چې د دوه سيزونو کې خو پکار ده یو دا چې وسړې مال والے دولت والے دی او خپل مال د دین د ترقې د پاره غربا او د حفاظت د پاره لګي ندی داوی چې الله مالم دغه سي مال لا کې د سره دیو می خو چې ما سره اومي چې د دانې کارونه وکم دا جایز دي زم دا د علم دی یو تن علم الله ورکړل دي کتابونه ولیکل تصانیف ولیکل تر لری لری پوری د دین نشر او کو خورول یو کو دیو الله مالم دا سره کې چې دا سي خور کم دا غا ٹھیک دی باقی حسد حسد خو دې ته وی چې پاغه کې صحیح نه ته لړکې چې دا پکې نه وي او دا ناکار شه دی نو دې معنا سره گناه کبیره دی او حدیث کې سفار عزی یاکل الحسد الحسنات کما تاکل النار الحطب دا نیکه دا شخري لکه ورشي لرګي خوري او حسد اول گناه دی چې په اسمان کې ابلیس آدم علی السلام سره کړو او اول گناه دی چې پزمکه کې قابل د خپل اور حابیل سره کړل بعض علما وې حکماو وی حاسد خفغان کون کې په تقسیم د الله ادا الله سره زد کون کې او د ابلیس میراث سمبالون کې او حسد سبب لډی رغناونو دی دغه واقعې درونو د یوسف علی السلام هغه په دې غواړه چې غی پلان له تکلیف ورکو مختلف کې دونه وکړو ډیر دروغ یو وي لیکن عاقبت یې سو ناکامي دې وجه نه ابن عطیه المحرر والا هغه د حسد په قباحت کې دا شعر راوړلو چې کل العداوه قد ترجا افاقتها الا عداوه من عداك من حسدي هر قسم دشمنی چې وسړی تاسو رکینو کې دی هیڅ وخت پسی پری دی او سیوا د دشمنه دا غ دشمن نه چې هغه د حسد د وجې دشمنی کې غینه پری دی شرطه او پر کله کې بیا دا سی دنیا کې علما الله ولا علم ورکړي شیخ القران الله دې پر رحمتونو کې الله دې قبر د نور نډکی هغه سره مس خلق او حسد کو دنیا کې د علم د وجې دا غ د علمي ترقې په باعث باندې ناغا یو شاعر وی اذا اراد الله نشر فضیلت تویت اتاح لها لسان و حسودی بیا دغه خلقو د خلین هم دار وتل چا چې پرون کنزل کول چیر هغه زبردست عالم دی او داسې کړي داسې او داغه تفسیر ځان سره ترخ کیږي ولی تفسیر خو هغه داسې طریقه باندې کړل چې عوام او خواص دواړه د فیدې غلطی شي ماتم دارې مخې ته پروت دی او په کومه طریقه او په کوم انداز چې هغه کړل نو علمی رنگ پکې هم شته د عامو خلقو د پاره مفید دی فایدناک دی نو دا حاسد چې کله حسد ښکاره کړي نو دا خطرناک دی چې لکه پروتي د ښکاره کړي نه کنه نو څه خبره نه ده دیو جن مذهبي وی اذا حسد معنا اذا اظهر حسد هو کله چې خپل حسد سرګن کی کله د انسان لکه حسد بی اختیارې خو پټ ساتي نو محسود ته ضرر رسول نه غواړي دای ګناه نه کوي او کله چې په لاسونو جب سراغت بیا ضرر ور کوي او سترګو سره هغه نه سره کوي نو دا شر د حسد دی او د دې په وجه اهل قران ته لوی رکاوټ پیدا کیږي او اغل مقصد ناړی بیا کنه ابن قیم رحمه الله اغل کلیو چې د حاسد د شر نه د بچکیدو د پاره لس اسباب دي او دا اسباب اختیار کړه ان شاء الله نو ته به بچ د حاسد د حسد نه یو دا چې د الله په ذات تعوذ کوه لګاتا دې دلته طریقه او خوله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ډیر ډیر وایا وین تقوا اختیار کړه نو دریم صبر کوه نو سلورم په الله ځان وسپاره نو پنځم خپل له داغه د فکر او سوچ کولو نه خالی ساته پروا مه ساته نو شپږم الله ته توجه کوه اخلاص کوه نو هم توبه کوه د خپلو ګناهونو نه چې هغه سبب د تسلط د حاسدانو ګرځي نو اتم صدقې ورکوه خیراتونه د الله په نوم باندې نو نه هم احسان کو د حاسد سره نو کله کله احسان سره دا غا حسد ختم شي. زمون سلف کې یو کس هغه پسې یو سړی لګېدل او بدر دی وته وی ناغه کور کې خوراک تیار کو خپل خوراک داغه زمانی تاسو ویل کدی وخت کې زمون په نظر کې خپل خوراک ریجه غوخي پولاو دی هغه ولا ولېګو چې ویلېګ چاته وی وسې به خو پرم تا ډېر کړل کولو ډېر بدر دی وی ناغه ته وی هغه ما ته بدر دی وی زکو سره احسان کوم کړه دا خپل ظرف دی او زما خپل ظرف دی دا هر چا خپل ظرفي نو زه معاملې هغه سره کوم د خپل استعداد مناسب هغه ما سره د خپل استعداد مناسب کړي وا هغه ما خپل نیکه راکې په ما دور مې نه نو زه بوله دلته کې دعوت نه کوم خپل نیکه را راکې چې ما په لګیا دي خو نیکه را راکې دا ای په دنیا کې د دې وجه نه کله کله هغه احسان چې وسره کوي هغه سره هم دا خپل غلي شي بیا دومره خبرې نه کوي اگر چې حسد دور نه کار شي چې په لاسان او زینا لیکن بیا دور نه چې هغه شر له کم شي دارنګ یقین کول چې نفع او ضرر د الله اختیار کړي او حاسد د الله د اجازه نه بغیر سوم نشي کولای بیا دې صورت کې وګوره صفت د الله په ذکر او رب الفلق سره دیم شرور خاصه هغه په ذکر او شغه منافی د نشر د توحید نو دریم دا چې مستعیذ مستعاذ به مستعاذ منه درې واړه په دې صورت کې ذکر